Mit vandende syder bobler, min bouillon er fjong. I øjeblikket har jeg det som vognstrømmende storm. Der er intet, der kan ændre eller gøre noget ved. Så længe jeg kan få lov til at sætte mig i sted. Men så er der I'm not a bastard.